Nem nagyot. Hát akkor majd a kis döbben kimostam most, ha majd abban. Az a kérdés a nyelvre. Honnan lett kis döbben az? Ha? Honnan lett kis döbben? Amúzus. Csak egy írót mutani tőle. Ó, hát csak egy korát. Jó van. Ja, kit játézom már az? Én meg elmentem a Hoysia Korea negyed fél tíz körül. A Kongrádot nem fizettem be, majd azt te intézed, én aztán... A virányt fizettem be. A Kongrádot majd te intézed be. Ez egy között menjen is sem a zománca. Ez egy között a zománca, menjen is ennek a zománca. De van neki, csak még van egy kicsit, de van menjen. Nem olyan rossz ez. Most írna, teszik. Nem mondok neki ennyit. Már hallok neki is sem. Akkor visszakültem neki. Ez az, hogy be tízre valókat. Ma lesz tízre valók is. Nem, szeretnék megfürdeni most. Akkor minden hamarabb el tud rendezni. De a rólomat kellene felhúzni. Mindenmit, akkor fel kellett volna tenni, már tőtenni már a fúrógépeimet is. Ha sem egy fölrak. Fel kell tenni az akkumulátort. Rosszat kell, hogy kérdött a Rita, hogy nézegesen. Hát, vágyam a Lidibe vásárolni. Mi volt a Lidibe? Vennék egy szemcseppet. De a Lidibe lehet. Nem lehet tudom ennyi a másod. Mert el nem is kapsz pontos, hogy kapu kasszára kezelőnál fölött vagy te. Na, 2-300 nem kapok ki, 200. Csak akkor kapsz itt, ahogy nem kapsz semmit se. Brigitte is dolgo, ti tira lì. Mamma, la mozza vuota. A te mozza vuota, qui c'è ciò che si dice. Hát itt keverni, én is így, hogy majd fáj egy kívül tudod rá. Jó, majd ezt kell. Hát itt nem sokára. Nem sokára rá fogok ötözködni, képzel. Ha keveled, akkor még megütött. Hát, melegem van. Hát, lesz ötözködés. Ez már még a rólóm. Hónap lesz meg a róla. Ja, nem fizették ki a boldotáig ki, de kifizették a nombicét is, ezt nem vagyított. Kérdez, az is fizette. Meg kifizetem te neked. A kekszet. Jó, van, keverjed, te mindjárt kimegyek, csak átütözködöm. Menj ki, te most nem bírok el, leég, menjél. Menjél ki, jó? Nem bírok olyan gyorsan. Menjél ki, majd mindjárt kimegyek én is. Na, egy címész csak most, többször nem fogsz menni. Talán ki, hogy... Tőtelen Patrikát. Nem fizettek ki? Te kifizettek mindent. Na, finis, nekik a legcső. Jó, mondják, lesz az. Ki lehet mindent. Rossz. Holnap vissza.